lungi povești, s-a fost trimis la Viena, după care a decedat la scurt timp. Oamenii nu pot fi aduși înapoi, însă persoanele vinovate eu sper cumva să fie găsite. Istoria se repetă și nu e bine. Premierul desemnat anunță că nu modifică formula guvernamentală propusă. 3 dintre 16 miniștri propuși au primit aviz negativ în Parlament. Urmează votul de investitură programat la începutul săptămânii viitoare. Mergem mai departe cu candidații noștri. PSD a căzut de la putere. Guvernul PSD a fost demis. Și Comisia Europeană cere Bucureștiului să se pună de acord asupra nominalizării pentru postul de comisar din partea României. Propunerea premierului demis a fost denunțată ca fiind ilegitimă de președintele țării. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Pe o ploaie măruntă și rece, câteva sute de persoane au participat aseară în București la marșul organizat în memoria victimelor din clubul colectiv Mistui de Flăcări. În urmă cu 4 ani, piața Bucur a fost inundată de flori și lumânări. Cei prezenți au arătat nemulțumiți că până acum nu au fost găsiți cei vinovați pentru această tragedie. Unii au cerut demisia lui Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență, instituție criticată pentru intervenția din seara de 30 octombrie 2015. Sonia Teodoriu i-a însoțit pe participanții la marșul din București. După un drum de 20 de minute, manifestanții au ajuns în piața Bucur, în fața fostei fabrici Pionierul, unde în urmă cu 4 ani a ars clubul colectiv. Odată ajunși aici, oamenii au aprins candelele și au pus florile pe piatra comemorativă din fața fostei fabrici, unde stau scrise cele 65 de nume ale victimelor care și-au pierdut viața în incendiul devastator de atunci. Procesiunea a fost deschisă de o pancartă imensă pe care era scris capul lui Arafat vrem. De altfel, manifestanții cer demisia șefului DSU, făcându-l principalul vinovat de felul în care a fost gestionată intervenția din urmă cu 4 ani. Așadar, o manifestație reținută, la care au participat mai puțini oameni decât în anii precedenți, mai ales din cauza ploii, însă unii dintre participanți sunt de părere și că spiritul civic s-a mai diminuat față de momentul în care oamenii au ieșit în stradă imediat după incendiu în urmă cu 4 ani. Câțiva dintre participanți au povestit prin ce au trecut prietenilor aflați acum 4 ani în clubul bucureștean. Sunt prezent datorită colegului meu care a fost aici, un fost coleg de la Sinea, Alex Hogea este numele lui. El a ajuns în spital, a fost la universitar, după care, pe lungi povești, s-a fost trimis la Viena, după care a decedat la scurt timp. Și de asta în fiecare an foști colegi de-ai lui ne strângem ca să, nu știu, să ne spunem puțin noful, să ne adunăm pentru el, să stăm, să ne rugăm pentru el să fie bine. Să știm că e acolo sus și ne vede. De 15 ani eram prieteni din copilărie. A luat foarte multe bacterii din spitalul din România în care a fost internat. Oamenii nu pot fi aduși înapoi, însă persoanele vinovate eu sper cumva să fie găsite. Și sper ca într-o zi să mă duc la mama și să-i zic: băi, am rămas în țară și nu sunt dezamăgită. Observ că la marșul de anul acesta au fost mai puțini oameni. Crezi că e doar din cauza ploii? Sincer, sper să fie din cauza vremii. Să fie conștienți că istoria se repetă și nu e bine. Ar trebui să fim, să ne cunoaștem istoria și să nu mai repetăm. Invitată în emisiunea Piața Victoriei, ziarista de investigație Mirela Neag de la cotidianul Libertatea a trecut aseară în revistă descoperirile pe care le-a provocat incendiul din colectiv imediat după 30 octombrie 2015. La rândul său, fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu s-a referit la starea de acum a spitalelor. A fost demisă conducerea ISU București. A urmat seria de dezvăluiri legate de infecțiile pe care le-au contactat victimele. Încă din prima zi de internare în spitale am publicat fișe. Vlad Voiculescu, această grozăvie a infecțiilor dobândite în spital nici acum nu este lămurită, nici acum nu este rezolvată. Deci nu poate fi lămurită în lipsa datelor. În 2016, în mai, la sfârșitul lunii mai, am preluat mandatul de ministru al sănătății și primul lucru pe care l-am făcut este să cer toate datele pentru a face un raport. Informațiile pe care le aveam în cadrul ministerului erau extrem de limitate. Informații mai multe au venit de la DSU, informații au venit de la ONG-urile care au ajutat și lucrurile sunt foarte clare în acel raport. Niciun spital din România nu era capabil să aibă grijă cu adevărat de, de pacienții. Acum avem câteva secții care arată ceva mai bine. Cu adevărat, la standarde internaționale, nu este nici măcar un singur pat. Mirela Neagă a adus aminte de asemenea de scandalul Hexifarma. Societatea vânduse dezinfectanții diluați la prețuri foarte ridicate unui număr de peste 300 de spitale din România. Directorul fabricii, care a produs ani de zile dezinfectanți contrafăcuți și care au fost distribuiți în toate spitalele din România, pentru sălile de terapie intensivă, pentru echipamentul medical, instrumentar. Directorul a primit în primă instanță o sentință de 3 ani de închisoare. Vlad Voiculescu, ne întrebăm, ne putem gândi la complicități din partea celor care autorizează această distribuire? Ne putem gândi la întregul mecanism. Cum au fost făcute regulile pentru aprobarea acestor biocide? Cine le-a făcut? Cine e parte din comisia care le agrea? S-a ajuns cu investigația, Mirela Neag, până acolo? Nu. Din câte știu eu, niciun angajat funcționar al Ministerului Sănătății nu a fost întrebat. Nici un manager de spitale n-a văzut nimic din toate acestea. Pe tot lanțul au fost complicități. Din instituțiile statului face parte și justiția, trebuie să spunem. Am dus 10 de dosare la instituțiile statului în 2016. Cam un dosar la 10 zile, calculasem atunci. Lucrurile nu s-au mișcat. Marșuri de comemorare a victimelor de la colectiv au fost organizate aseară și la Arad, Brașov, Timișoara, Galați, Iași, Cluj și Sibiu. În urma incendiului de la Clubul Colectiv din 30 octombrie 2015, 64 de tineri și-au pierdut viața, unul s-a sinucis ulterior, iar alți 146 au fost răniți. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Premierul desemnat nu va modifica lista miniștrilor, deși comisiile de specialitate din Parlament nu au vizat 3 propuneri. Florin Câțu, nominalizat la finanțe, Ion Ștefan, la dezvoltare și Violeta Alexandru, propusă pentru portofoliul muncii. Avizele comisiilor de specialitate sunt consultative. Ludovic Orban a spus că nu acceptă evaluarea demnitarilor PSD și că este mândru de colegii săi. El s-a declarat revoltat că PSD nu a avizat candidatura Violetei Alexandru după aproximativ 3 ore de audieri. Este nedrept, revoltător, votul a fost un vot politic, fără niciun fel de legătură cu calitatea prestației și cu calitatea răspunsurilor furnizate de candidatul nostru la funcția de ministru al muncii. Ca atare, mergem mai departe cu candidații noștri. PSD a căzut de la putere, guvernul PSD a fost demis, iar tupeul și obrăznicia de care dau dovadă după atâția ani de guvernare în care nu au făcut aproape nimic, îndrăznesc acum să facă ei legea, e un vot politic. Violeta Alexandru a repetat după audiere că PNL nu are de gând să taie veniturile bugetarilor, a adăugat însă că va evalua strict activitatea Ministerului Muncii. În același timp am pus accent pe transparență. Am făcut o declarație publică fermă. Toată activitatea Ministerului a se înțelege, inclusiv studiul, dacă el există, care a stat la baza calculului legii salarizării. Tot ce înseamnă cheltuieli în Ministerul Muncii, tot ce înseamnă cheltuială din bani public, va fi la vedere. Probabil că această declarație și experiența mea profesională, care vă arată că mi-am pus întreaga activitate în slujba acestui deziderat, a speriat, a determinat Partidul Social Democrat să ia o decizie politică. Propus ministrul al Justiției, Cătălin Predoiu, a spus că va sprijini DNA în relansarea luptei anticorupție. Cătălin Predoiu nu este de acord cu păstrarea secției speciale de anchetare a magistraților. Secția specială a luat în colimator exact pe magistrații care au criticat reforma Toader din legislația justiției. A fost un turnesol care a indicat cel puțin dubii, dacă nu vicierea din fașă a acțiunii secției speciale. Vă propun să ne abținem, să mai presăm politic sau să lovim justiția, indiferent ce părere avem. Să nu mai permitem prin vot sau legi sustragerea din fața justiției, indiferent despre cine e vorba și din ce partid. Ministrul propus la dezvoltare, Ion Ștefan, a fost întrebat despre impozitele pe care nu le-ar fi plătit an la rând pentru o vilă de peste 900 de metri pătrați, a spus că nu este vina sa. taxele pentru mine au fost dumnezeiești. Nu am știut despre această taxă în situația în care primăria orașului Focșani va emite actul de impunere, îl voi achita, este obligația mea de cetățean. Să știți că eu vin dintr-un județ PSD-izat până în mădva oaselor. Activitatea desfășurată de mine în ultimii 4 ani a generat multe nemulțumiri în rândul PSD-ului de la Vrancea. Nici nu mă așteptam ca vreun membru al Partidului Social-Democrat să le acorde vreun vot. Așadar, audierile candidaților pentru ministerele din cabinetul Orban s-au încheiat. 3 din 16 au primit aviz negativ. Votul pentru învestirea guvernului Orban urmează să aibă loc luni după amiază în plenul reunit al Parlamentului. Comisia Europeană, prin vocea unui purtător de cuvânt, cere autorităților de la București să se pună de acord asupra nominalizării pentru postul de comisar din partea României. Premierul destituit, Viorica Dăncilă, l-a propus zilele trecute pe Victor Negrescu, fost ministru al afacerilor europene. Președintele, Klaus Iohannis, a denunțat lipsa de legitimitate a guvernului interimar pentru a face această nominalizare. Nici o propunere a României pentru post de comisar european nu va fi luată în calcul de președinta desemnată a Comisiei, Ursula von der Leyen, așa au declarat pentru Europa FM surse oficiale de la Bruxelles. Mihai Bucureșteanu. Europa așteaptă acum România este ceea ce scriu jurnaliștii Politico despre situația comisarului român. Oficialii de la Bruxelles așteaptă ca noul guvern de la București să se instaleze la Palatul Victoria, au mai spus surse pentru Europa FM. Opțiunea Victor Negrescu nu ar fi de luat în calcul atât timp cât premierul demis Viorica Dăncilă l-a nominalizat fără să se consulte cu președintele Iohannis și fără să obțină acceptul lui. Reacția oficială a fost enunțată de purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Mina Andreeva. Este evident că această propunere nu este sprijinită de președintele României. Este în interesul tuturor ca Europa să avanseze fără alte întârzieri. Trebuie să fie o propunere acceptabilă pentru președinta aleasă a Comisiei, Ursula von der Leyen, și pentru Parlamentul European. Există îndoieli serioase că propunerea venită din partea României a fost făcută legitim de guvernul interimar. Este o chestiune ce trebuie rezolvată în România. României revine portofoliul transporturilor și ar trebui să nominalizeze o femeie pentru a respecta principiul egalității de gen în noua Comisie Europeană. Principiu enunțat de Ursula von der Leyen atunci când a câștigat votul Parlamentului European. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vremea va deveni deosebit de rece în cea mai mare parte a țării. Vor fi precipitații în regiunile din jumătatea de sud, dar și la munte. Ninge în zonele montane, vor fi precipitații mixte în zonele submontane și va ploua în rest. Vântul va sufla mai tare în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei și va spori senzația de frig. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 5 și 12 grade. O zi mohorâtă și foarte rece azi în capitală, temporar va ploua, bate vântul cu putere, vor fi rafale de 45 de km pe oră, iar temperatura maximă nu va trece astăzi în București de 6-7 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, Bianca Andreescu va decide dacă va mai juca mâine cu Elina Svitolina la Turneul Campioanelor după ce va efectua un RMN la genunchiul stâng. Ea nu mai are oricum nicio șansă de calificare în semifinale după ce ieri a fost nevoită să abandoneze din cauza accidentării când pierduse primul set al meciului cu Carolina Plișcova. Bianca a explicat că a pășit greșit la o întoarcere și a auzit cum i-a trosnit genunchiul. Apoi durerea a crescut și a decis să nu mai joace. Elina Svitolina a câștigat deja grupa după ce a învins-o ieri pe Simona Halep, iar mâine se va juca meciul decisiv pentru locul al doilea între Româncă și Plișcova. Dinamo s-a calificat fără probleme în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal 4-0 în deplasare la Foresta Suceava, echipă de Liga a 3-a. Grigore a deschis scorul încă din minutul 9, dar celelalte 3 goluri au venit după pauză, dublă Perovici și o reușită a lui Moldoveanu. Tot ieri, Petrolul Ploiești a învins cu 7-0 Sănătatea Cluj, hat-trick Gavrilă, iar Academica Clinceni a trecut cu 2-0 de FC Botoșani. FC Liverpool și Arsenal au făcut spectacol în optimile Cupei Ligii Angliei, 5-5. Cu majoritatea titularilor menajați de ambele echipe, cormoranii au deschis scorul repede în minutul 6, dar tunarii au făcut apoi 3-1 și a fost 3-2 la pauză pentru oaspeți. Diferența s-a majorat în debutul reprizei secunde, dar elevii lui Jurgen Klopp au revenit, a fost 4-4, Arsenal a reușit din nou să conducă, dar Origi a egalat în minutul 94. S-a trecut direct la lovituri de departajare și Liverpool s-a impus cu 5-4. Într-un alt derby al rundei, Manchester United a câștigat cu 2-1 în deplasare la Chelsea, unde Rashford a reușit dubla, primul gol din penalti, al doilea din lovitură liberă. Dinamo își continuă parcursul excelent în Liga Campionilor la handbal masculin, a învins clar echipa poloneză Wisla Płock 29-20. Camela Loini și Ante Cuduza au fost cei mai buni marcatori în sala din Ștefan cel Mare, cu câte 6 goluri fiecare. Dinamo conduce grupa cu 2 puncte avans și va juca următorul meci tot acasă cu Kadetten Schaffhausen. Deci a fost o zi excepțională pentru Dinamo, cu victorii atât la fotbal cât și la handbal, dar spectacolul a fost la Liverpool. Sincer, eu aș așteptam ieri pe Robert Niță să intre în teren, chiar și la 4-0.